program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o listach prezydenta do szefa MON. O przygotowaniach do Brexitu. Unia Europejska w przyszłym tygodniu dostanie list od brytyjskiej premier. Będzie także o ograniczeniu handlu w niedzielę. Tą sprawą zajmie się rząd. Odpowiedzieliśmy na pytania prezydenta, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Do szefa MON-u Andrzej Duda wysłał dwa listy. W jednym wyraża zaniepokojenie i domaga się podjęcia stosownych działań w sprawie obsady stanowisk attaché obrony, m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Niestety wiele z tych stanowisk nie jest obsadzonych. Pan prezydent pisze m.in. o ataszatach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czyli w kluczowych krajach Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także w krajach spoza Sojuszu, na przykład na Ukrainie. Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta dodaje, że drugi list dotyczy realizacji decyzji podjętych podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Chodzi m.in. o utworzenie dowództwa Wielonarodowej Dywizji w Elblągu. Pan prezydent zwraca uwagę na to w tym liście, że to zadanie bardzo pilne i dla Polski, i dla całego sojuszu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dowództwo ma osiągnąć wstępne zdolności do końca czerwca, a pełną gotowość do końca 2018 roku. Listy do Ministerstwa Obrony zostały wysłane w czwartek. Wieczorem resort wydał komunikat, w którym zapewnia, że ministerstwo odpowiedziało na nie wczoraj. W przyszłą środę Wielka Brytania przyśle do Brukseli oficjalny wniosek o woli wyjścia z Unii. To będzie formalny początek Brexitu. Do końca marca szef Rady Europejskiej przedstawi wytyczne dotyczące negocjacji, a prawdopodobnie w maju zatwierdzą je unijni przywódcy. Z dotychczasowych wypowiedzi można wnioskować, że sprawy ważne dla Polski będą na czele priorytetów wspólnoty. W Komisji Europejskiej pracuje kilkudziesięcioosobowa grupa do spraw Brexitu, ale do dyspozycji są tysiące urzędników, którzy będą analizować prowadzone negocjacje, mówi rzecznik Komisji Margherita Skinas. Czekamy na list z Londynu, ale tak, wszystko jest już przygotowane. Priorytetem podczas negocjacji mają być dwie kwestie. Status Brytyjczyków w Unii i Europejczyków na Wyspach. Dla Warszawy ochrona praw nabytych Polaków w Wielkiej Brytanii też jest kluczowa. Podobnie jak to, by rząd w Londynie mimo Brexitu wpłacał nadal do unijnego budżetu rozpisanego do 2020 roku, bo Polska w największym stopniu korzysta z europejskich funduszy. Na razie jednak, jak wynika z nieoficjalnych informacji, komisja przewiduje, że Wielka Brytania zapłaci rachunek do końca marca 2019 roku, bo rozmowy brexitowe mają trwać 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stanowiskiem dotyczącym Brexitu zajmie się Rada Ministrów. Więcej o tym w serwisie o 8. Ale pod obrady rządu trafi też sprawa ograniczenia handlu w niedzielę. Projekt opracowany przez Solidarność przewiduje wprowadzenie zakazu w większości placówek handlowych i został już pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie ma jednak zgody na karanie więzieniem tych, którzy zakaz złamią, mówi minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu kar więzienia za naruszenie przepisów tej ustawy. Ale jako resort rodziny opowiadamy się za wprowadzeniem ograniczenia. Z pewnymi wyjątkami projekt Solidarności zakłada, że handel mógłby się odbywać w 2 kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Odstępstwa dotyczyłyby też małych sklepów, mniejszych stacji benzynowych, aptek, restauracji czy barów. CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów. Policjanci razem ze Strażą Graniczną i służbami skarbowymi zabezpieczyli ponad 0,5 tony krajanki tytoniowej, blisko 3000 gotowych papierosów, a także prawie 2000 litrów spirytusu. Papierosy były produkowane w kilku województwach. Zatrzymano 10 osób na Dolnym Śląsku, w Łódzkiem i w Mazowieckiem. W budynkach należących do zatrzymanych mężczyzn oprócz krajanki tytoniowej znaleziono maszynę do foliowania opakowań papierosów i produkty pozwalające na wyprodukowanie podrabianych papierosów znanej światowej marki. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oszacowali, że Skarb Państwa w wyniku działania tej grupy przestępczej mógł stracić ponad 2 miliony złotych. Czterem zatrzymanych mężczyzn postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw karno-skarbowych. Grozi im za to do 5 lat więzienia. Kolejnych 3 będzie odpowiadać za przestępstwa skarbowe. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Starali się odtworzyć każdy detal. Fundacja Nomina Rosa z Nowego Sącza uszyła jeden ze strojów polskiej królowej Barbary Radziwiłłówny, żony króla Zygmunta II Augusta. Dodajmy, że suknia powstała w oparciu o jej portret namalowany w XVI wieku, opowiada prezes fundacji Maria Molenda. Na portrecie widzimy złotolitą tkaninę. Ja wybrałam aksamit. Typ tego aksamitu daje takie właśnie wrażenie tkaniny właśnie zrobionej ze złota. Dekolt jest ozdobiony taką kameryzowaną lamówką, czyli lamówką, która jest zdobiona kamieniami. Ma też takie spore, bufiaste rękawy i spódnica składa się z takich wielu klinów. Do tego też bardzo charakterystyczne nakrycie głowy, bardzo bogato zdobione. Suknia trafiła do renesansowego kasztelu w Szymbarku w Małopolsce. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. No i teraz przez kilka dobrych dni będziemy się skupiać głównie na nich, ale skoro można miesiącami na skoczkach, to w czym gorsi piłkarze? W niedzielę grają po raz pierwszy po zimowej przerwie w eliminacjach mundialu, grają w Podgoricy z Czarnogórą, a na Bałkanach wiadomo, kibice raczej nie kontemplują wydarzeń na boisku. Pamięta o tym Łukasz Fabiański, który był w kadrze na mecz też w kwalifikacjach Mistrzostw Świata przed 5 laty. Z tego co pamiętam, to było dość gorąco, jeżeli chodzi o tą atmosferę na trybunach. Mecz był parokrotnie przerywany. Z takich rzeczy na boisku chyba 2-2 mecz się skończył. Na pewno będzie to nieprzyjemny przeciwnik, jeżeli chodzi o atmosferę, która będzie panowała podczas meczu, o takie nastawienie kibiców i sposób dopingu. No ale myślę, że jakiś przedsmak może mniejszy tego mieliśmy w Rumunii, więc mniej więcej myślę, że będziemy w stanie się dobrze przygotować na to, co tam będzie nas czekało. A nad emocjami na boisku ma panować dobry arbiter. Sędzią spotkania Czarnogóra-Polska będzie Węgier Wiktor Kasza i po piłce koszykówka, ta zza oceanu i mocno przeciętny występ Marcina Gortata w meczu przeciwko Boston Celtics. Washington Wizards przegrali 102-110, a Gortat rzucił 4 punkty, zaliczył też 4 zbiórki i 3 asysty. Długo jednak po parkiecie nie hasał, ledwie przez 12 minut, a Wizards przegrali 4 z ostatnich 5 spotkań w lidze NBA. W siatkarskiej Orlen lidze w ostatnim meczu kolejki NEA PTP Spiła przegrała z Grotem Budowlani Łódź 0-3, a sympatycy szachów cieszą się na indywidualne mistrzostwa Polski. 10 najlepszych zawodniczek i 10 zawodników głowi się od wczoraj nad szachownicami rozłożonymi w sali notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Mateusz Bartel wolałby, żeby mistrzostwa odbywały się bliżej szpitala z blokiem porodowym. Wszystko wskazuje na to, że podczas turnieju po raz pierwszy zostanę ojcem, także będzie tutaj sporo nietypowych sytuacji. Być może będę musiał wziąć udział w maratonie poród plus partia. Czy to wpłynie dobrze, czy źle na mój wynik, tego jeszcze nie wiem. Liczę na to, że dobrze, ale niezbadane są wyroki boskie. Niezbadane, a mistrzostwa potrwają aż do 29 marca. Trzymamy kciuki za przyszłego ojca i słyszymy się za godzinę. A to naprawdę bardzo trudno się skupić. Poród, a potem partia. No i trzymamy kciuki, wszystko będzie dobrze. Dziś pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, ale możliwe także przejaśnienia. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. W ciągu dnia dość silny i porywisty, po południu słabnący, wysoko w górach. Porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura od 9 stopni w Suwałkach, 10 w Trójmieście i Pile, 11 w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Olsztynie, 12 w Warszawie, Poznaniu, 13 w Kielcach i Lublinie, 14 w Legnicy i we Wrocławiu, najcieplej w Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. Tam plus 15. Myślę, że wskazane szachy błyskawiczne w tej sytuacji. Zdecydowanie mogą to być szachy błyskawiczne. A pamiętasz, jak graliśmy w szachy z popołudniem? Pamiętam. Ależ to udało się chyba, co? No, bardzo się udało. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc? Też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Już w najbliższy piątek o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego kolejna odsłona światowej sceny jazzu. Pojawi się jeden z najlepszych zespołów młodej polskiej fali jazzu, NSI Quartet. Serdecznie zapraszam, Mariusz Adamiak.

widzę, że odnajduję pana doktora w dobrym humorze. Jak zawsze. Od samego rana. A jak zawsze. Cieszymy się pana radością. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek uśmiechnięty od samego rana. A my tu zaskoczymy pana doktora pytaniem od pana Jacka. Z grubej rury. O tak. Będzie o sprawach bardzo takich energetycznych. A pan Jacek dopytuje, czym różni się elektrownia jądrowa od elektrowni atomowej? Bo różnica jest. I czy rzeczywiście jest? No właśnie. Formalnie rzeczywiście jest. W praktyce jądrowa i atomowa używa się jako synonimów reaktora, w którym w wyniku rozszczepienia jądra atomowego, na przykład uranu, jest produkowana energia. Jądro uranu jest dosyć duże, nawet bardzo duże, i uderzając w nie na przykład neutronem o odpowiedniej energii, możemy je rozłupać na pół, tak bym powiedział. I to się nazywa rozszczepieniem. I z tego rozszczepienia uzyskuje się bardzo dużo energii. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia, każde kolejne wyrzuca z siebie neutrony, te neutrony się spowalnia, one rozszczepiają kolejne i tak utrzymuje się przez długi czas ciśnienie pod parą, czyli tam i tak w tym reaktorze. I rzeczywiście nawet w encyklopedii mówi się elektrownia jądrowa, atomowa, wymiennie. Natomiast formalnie powinno się mówić, że to jest elektrownia jądrowa, dlatego że tam dochodzi do rozszczepienia jądra atomowego. Mhm. Natomiast elektrownia atomowa, atom to już jest, że tak powiem, w tej matrioszce o jedno piętro wyżej. Bo już nie mówimy o tym samym środku, tylko o środku plus o tych wszystkich powłokach elektronowych, które no, są na zewnątrz, tak bym to ujął. Zresztą w dosyć dużej odległości, gdyby patrzeć na skalę atomu. Kiedyś to przeliczałem, to tak z grubsza, gdyby, nie wiem, jądro atomowe było wielkości jabłka i położylibyśmy je na środku, to jabłko na środku Stadionu Narodowego, tej płyty, tam gdzie piłkarze grają, to powłoki elektronowe by tak z grubsza były gdzieś na wysokości ostatnich rzędów siedzeń. Więc tam jest sporo miejsca w środku. W każdym razie, jak popatrzymy na atom jako na całość i na elektrownię atomową, to moglibyśmy powiedzieć, do przemian atomowych to dochodzi w elektrowni węglowej, czyli takiej tradycyjnej, w której normalnie spalamy węgiel, albo gaz spalamy, albo ropę. Natomiast to jest już takie chyba szukanie dziury w całym, więc szanowny panie Jacku, formalnie ma pan rację, elektrownia atomowa i jądrowa to nie jest to samo, natomiast w praktyce, i to już nawet takiej praktyce, no jak mówię, słownikowej czy encyklopedycznej, jądrowa i atomowa to są synonimy. Tak. Wszystko, co pan powiedział, zgadzam się. Pan nie przerywał dzisiaj. Bo nie miał pan nic do dodania. Nie, przeliczam, wie pan, te wszystkie te rzeczy. Tak, co tam pan powiedział, to wszystko muszę teraz przeanalizować. To są poważne sprawy. Oj, tak. Tak. Myślałem, że mnie pan zapyta, czy w Polsce wybudujemy elektrownię atomową. Wie pan, bo kołacze mi się po głowie takie pytanie. Myśli pan, że wybudujemy w Polsce elektrownię jądrową bądź atomową? Powiem panu zupełnie szczerze, nie wiem. Dziękuję panu za to. Nie wiem, dlatego jakże że tutaj... wiążącą odpowiedź. Dlatego, że tutaj wychodzimy spoza tematów naukowych, a wchodzimy w tematy polityczno-biznesowe. Zdecydowanie to jest, to jest bardzo duża inwestycja, na którą trzeba mieć pomysł, którą trzeba wpasować w jakąś strategię rozwoju. No i przede wszystkim to jest temat, który budzi ogromne emocje. Moim zdaniem, mówiąc szczerze, niesłusznie, bo to jest bardzo bezpieczna technologia, ale duże emocje, no nie mam zamiaru ich gdzieś tam lekceważyć i nikt nie powinien. Natomiast jak to wszystko się do siebie pododaje, te strategie, to, że elektrownia atomowa działa 60 lat, więc trzeba myślą pewne plany tworzyć tak daleko do przodu. Jak to wszystko się zbierze razem, to to już na pewno nie jest problem naukowy, tylko polityczno-biznesowy, a tutaj rządzą zupełnie inne prawa, proszę pana. Ale my się nimi nie zajmujemy. A przynajmniej staramy się nimi nie przejmować. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję, miłego dnia. Do usłyszenia. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. Chwileczką pan motocyklista pozdrowił panów motocyklistów i życzył im szerokości, a ja chciałam pozdrowić wszystkie pani i życzyć im bezpiecznej jazdy. Panie Lewa w górę, wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam Lewa w górę, zdecydowanie Gregory reporter przed chwilą, no ale już musimy zmierzać do prasy, bo 21,5 minuty po siódmej. Marcin Pośpiech sobie po cichutku szeleści. Po cichutku tutaj tak szeleszczę. No dobrze, to zacznijmy. Nie traktuję Schetyny poważnie, to Ryszard Petru w rozmowie z Rzeczpospolitą w kontekście wniosku Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Opozycja powinna działać razem we wszystkich najważniejszych sprawach, mówi Petru. I dodaje, rząd Beaty Szydło nie może liczyć na poparcie Nowoczesnej, ale też w ciemno nie poprzemy wniosku Platformy. Najpierw musimy poznać expose i później zdecydować na posiedzeniu klubu. Jeśli expose w expose Schetyny znajdzie się na przykład propozycja kolejnego skoku na OFE, by sfinansować nowe obietnice wyborcze, to trudno liczyć na nasze poparcie. Na pewno nie poprzemy PO bezwarunkowo. PO zyskuje w sondażach dzięki Tuskowi. Atak PiS na Tuska nie tylko wzmocnił samego przewodniczącego Rady Europejskiej, ale też chwilowo Platformę. Można mieć dobre sondaże, ale sztuką jest je utrzymać. Moim zdaniem efekt Tuska będzie krótkotrwały. Tak ocenia Ryszard Petru w rozmowie z Rzeczpospolitą, a w Gazecie Wyborczej o popularnych suszarkach, czyli o radarach Iskra. Drogówka sparzyła się na Iskrach, pisze Wyborcza. Policyjni związkowcy proszą o natychmiastowe wycofanie z użytku radarów Iskra 1. Powód: są niedokładne i podatne na zakłócenia. Radar Iskra 1 jest produkowany przez rosyjską firmę Simikon. Iskry mają nadajnik i odbiornik fal oraz elektroniczny wyświetlacz informujący policjanta o zmierzonej prędkości. Jeśli droga jest pusta i do policyjnego patrolu zbliża się tylko jeden samochód, Iskra nie sprawia kłopotów. Problemy zaczynają się, gdy po drodze porusza się grupa kilku pojazdów. Emitowana przez urządzenie wiązka fal jest na tyle duża, że Iskra nie może zidentyfikować konkretnego auta. W całym kraju policja ma 600 takich urządzeń, no i duży problem. Często dochodzi do awantur, kierowcy zarzekają się, że jechali zgodnie z przepisami, a pomiar nie dotyczy ich wozu. Piszą skargi, jest straszna kołomyja, przyznaje jeden z oficerów śląskiej drogówki. Policyjni związkowcy zwrócili się do Komendy Głównej Policji o całkowite wycofanie z użytku zawodnych rosyjskich radarów. Taki stan rzeczy ośmiesza policjantów, muszą tłumaczyć się przed sądami i mediami z używania urządzenia, które nie powinno być nigdy dopuszczone do użytku, napisali do szefa policji, a kierownictwo policji nie ma zamiaru wycofywać iskier z użytku, przekonuje, że urządzenia mają legalizację polskiej administracji miar. Ten tekst w Gazecie Wyborczej i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Na zakupy w co drugą niedzielę rząd ma pertraktować z autorami ustawy rezygnację z całkowitego zakazu handlu w siódmy dzień tygodnia i wycofanie kar za jego złamanie. Minister Elżbieta Rafalska, której resort odpowiada za przygotowanie projektu rządowego stanowiska, osobiście jest za tym, by zakaz nie był całkowity i przez połowę niedziel wszystkie sklepy mogły być otwarte. Jej stanowisko nie jest odosobnione. W podobny sposób wypowiadał się niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem wprowadzenie handlu w dwie niedziele byłoby rozsądnym rozwiązaniem. Zupełnie odmienne stanowisko zajmuje jednak szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, który jest zwolennikiem całkowitego zakazu handlu w niedzielę. Zwolnienia z tego typu byłyby tylko małe placówki handlowe, a ekonomiści przesądzają, jakaś forma zakazu będzie wprowadzona. Mówią, mamy jeszcze sekundkę, czy już nie? No mamy. Mamy, no to jeszcze o ptaka w Gazecie Codziennej. Ptaki przegonią depresję. Taki wiosenny temat. Osoby mieszkające w sąsiedztwie przyrody rzadziej cierpią na depresję. Łatwiej radzą sobie z niepokojem oraz ze stresem. Naukowcy z University of Exeter są zdania, że życie w otoczeniu natury sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu. Ptaki wokół domów oraz otaczająca nas przyroda mogą odgrywać ważną rolę w terapii i zapobieganiu wielu chorobom czy niedomaganiom. Przyroda może także uczynić z miast miejsca zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej komfortowe do życia. Naukowcy potwierdzili także, że już samo obserwowanie ptaków może nas zrelaksować i wprowadzić w lepszy nastrój. No i dla ciebie tutaj taki oto ptak. Co prawda on nie jest Na żywo. Wydrukowany, bo on nie wydrukowany, śpiewa. Tak, tak. Ale jaki to ptak? Nie wiem. To jest ptak, proszę pana, z pomarańczowym dzióbkiem. I czarny taki. Ale taki miły. Ale tak sympatycznie patrzy. Bardzo sympatycznie. Jednym okiem. Chyba Marcin na mnie zerkach. Bardzo dziękujemy. Chodzi o to, żeby tego nie przegapić, bo właśnie się zaczął taki okres, że ptaki bardzo intensywnie śpiewają za oknem. I dla kogo one śpiewają? Dla nas. Trzeba korzystać. Dzień dobry. Srebrne usta 2016. Polskie Stronnictwo Ludowe szczyci się ponad stuletnią tradycją, a niektórzy ludowcy dodatkowo szczycą się statuetkami srebrnoustych. Wśród naszych laureatów byli Waldemar Pawlak, Józef Zych, Marek Sawicki i Janusz Piechociński. Być może w tym roku do grona wyróżnionych dołączy prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozumiem, że PSL może odpowiadać za dużo rzeczy w rolnictwie, ale za grat, który wystąpił w tym roku, nie był on w kształcie koniczynki i nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Do konkursowej wypowiedzi dołączamy bonus. Mniej słów, a więcej czynów. I choć bonus w zasadzie podważa istotę naszego plebiscytu opartego na słowach, to z drugiej strony zachęca do czynu, czyli udziału w nim, a więc do dzieła. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę głosować, kandydaci bardzo liczą na Państwa. Za chwilę skrót wiadomości. Tout le monde est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il pleut des rires aux éclats sur les tables étanches, et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe, pendant ce temps-là, allongé dans l'air. Y'a des fleurs beaucoup, des bouquets de fleurs et des enfants courent autour du bonheur. Un orchestre fou passe la cinquième, quelqu'un tient le bout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans. Le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là. Dans l'air, allongé dans l'air. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Zapraszamy do reklamy. A podróż? O jakiej podróży marzysz? o takiej z tobą. Bezkresna droga, zachodzące słońce i kilometry cudownych chwil. Warto mieć marzenia. Jeszcze lepiej je spełniać. Wybierz teraz nowego Volkswagena, bo w cenie wybranego modelu otrzymasz wymarzone wyposażenie dodatkowe i dwuletnią ochronę pogwarancyjną. W ten sposób zyskujesz nawet do 10 tysięcy złotych. Szczegóły na Volkswagen.pl. Twój Volkswagen na miarę marzeń. Volkswagen. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Brat Ewy Tylman będzie zeznawał jako świadek w procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo kobiety. Na pytania sądu w Poznaniu będą dziś też odpowiadali członkowie rodziny Adama Z. 25-latek po raz pierwszy będzie odpowiadał z wolnej stopy, po tym jak przed miesiącem sąd wypuścił go z aresztu. Przesiedział w nim prawie 15 miesięcy. Adam Z. nie przyznaje się do winy. Jego obrońca zapowiedział, że będzie dążył do całkowitego uniewinnienia mężczyzny, a sąd zastanawia się nad zmianą kwalifikacji prawnej czynu z zabójstwa na nieudzielanie pomocy. Dżihadyści z tak zwanego Państwa Islamskiego przyznali się do przeprowadzenia wczorajszego ataku terrorystycznego w zdominowanej przez szyitów dzielnicy Bagdadu. W eksplozji samochodu pułapki zginęło co najmniej 13 osób, 33 zostały ranne. Mimo postępów ofensywy sił irackich na ostatni bastion ISIS w Iraku, Mosul, dżihadyści wciąż regularnie dokonują ataków wymierzonych w szyitów w Bagdadzie i innych miejscach Iraku. Holenderska Centralna Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki środowego głosowania. Wybierano wtedy nowy parlament. Wiadomo już, że ugrupowanie obecnego premiera Marka Ruttego Partia Ludowa wprowadzi do parlamentu 33 posłów. Na drugim miejscu znalazła się populistyczna Partia Wolności Gerta Wildersa, która zdobyła 20 mandatów. Frekwencja w wyborach była najwyższa od 30 lat i przekroczyła 80%. Rozpoczęły się już rozmowy liderów partii o kształcie nowego rządu. Ekonomia w Trójce już teraz. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 930 miliardów 56 milionów złotych. Tyle w styczniu wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa. Takie dane przekazało Ministerstwo Finansów. Od końca 2016 roku do końca stycznia zadłużenie wzrosło jedynie o 0,2%. Jednak jak mówi Konrad Białas, główny ekonomista domu maklerskiego TMS Brokers, tak naprawdę ważniejsza od długu nominalnego jest relacja do PKB. O tym, jak myślimy o tym, co będzie na koniec 2016 roku, że to będzie bliżej 53% czy 51,4% na koniec ostatniego. Także tutaj jeszcze te wartości są na razie istotniejsze i problemy, jeżeli można było mówić o długu publicznym jako o problemie, zaczną się dopiero na poziomie 60% do PKB. 60% PKB to maksymalny poziom, jaki dopuszcza nasza konstytucja, ale inne kraje, jak na przykład Japonia, ma dług na poziomie 250% PKB i nikomu de facto nie zależy, aby kraje się nie zadłużały, uważa ekspert. Ta strona, która pożycza kapitał, na tym zarabia, więc gdyby wszystkie państwa nagle doprowadzić do sytuacji, w której by nie emitowały długi, to automatycznie instytucje finansowe pożyczające te środki na dług, kupujące te obligacje, no też stracą źródło dochodu w pewnym sensie. A teraz ciekawostka, łączne zadłużenie wszystkich państw świata szacowane jest na 260 bilionów złotych. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych przestają rosnąć, informuje dziś Puls Biznesu. Gazeta powołuje się na raport, który sporządziła wspólnie z firmą Unilink. Zgodnie z nim w styczniu bieżącego roku ceny OC spadły o 1% w porównaniu z ostatnim miesiącem minionego roku. W lutym natomiast nastąpiła stabilizacja stawek i średnio za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej należało zapłacić 1160 zł. To o 4 zł mniej niż w styczniu. Więcej na ten temat powiemy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Dolar pozostaje stabilny, lekko tanieje ropa naftowa. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,04%, Standard & Poor's zniżkowało 0,20%, Nasdaq wzrósł o 0,01%. Baryłka ropy w tej chwili kosztuje $51.84, uncja złota kosztuje $1229. Frank szwajcarski

jadło spisie. Potato soup, pomdeter krem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pomdeter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko... kartoflanka! I tutaj kartoflanka! Znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek. Ty znów łykasz je ze mną ukradkiem. I jak dawniej nam smakuje przyprawiona z umiarem, acz pikantna, taka posilna, taka przymilna. Kartoflanka, kochana kartoflanka. Chyba nie mają Państwo wątpliwości, jeśli chodzi o tytuł tego nagrania. Kartoflanka. Wojciech Młynarski, Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. 22 i 7 trójek, numer telefonu. Dzień dobry panu jeszcze. Chciałem dodać, że ten z żółtym dzióbkiem kos to jest samiec na dodatek. Samica ma jaśniejszy dzióbek. Czuwaj. Bardzo dziękujemy. To ważne dodanie. Wyjaśnienie. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Za 19.08. Zapraszamy do Trójki. Coraz częściej robimy zdjęcia w sklepach odzieżowych, na ogół wtedy, gdy nie jesteśmy pewni swojego wyboru i zakup chcemy z kimś skonsultować. Wysyłamy je. Ale są firmy, które zabraniają fotografowania swoich produktów i z taką sytuacją spotkała się pani Ewa, która chciała kupić ubrania dla swojego siostrzeńca. Konkretne rozmiary to może i wiem, ale też chciałam konsultować zakupy z moją siostrą. Wybierałam sobie odpowiednie ubranka i oczywiście fotografowałam je telefonem i potem wysyłałam MMS-y. I w pewnym momencie przychodzi pracownik do sklepu i zwraca mi uwagę, że jest zakaz robienia zdjęć. Zdjęcia są na stronie sklepu, więc można sobie obejrzeć. Jest odpowiednia kolorystyka, rozmiary i wszystko jest podane. Zdziwiło to panią? Bardzo, dlatego że pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Dzień dobry, mogę zdjęcie zrobić? Panie przymierzy, to proszę. Wtedy aha, jak przymierzy? Nie można. Aha. Ostatnio nawet mi zwrócono uwagę, że robiłam zdjęcie sobie i później wysyłam, ale no zrobiłam je, jakby się tym nie przejmuje. Wolno, nie wolno w świetle prawa. Wydaje mi się, że wolno, ponieważ wolno. Jest to wszystko publiczne. W świetle przepisów prawa zakaz taki nie jest wiążący. Jakub Pietrusiak, prawnik. Co prawda sklepy mogą wprowadzać pewne regulaminy, jednak niekoniecznie są one wiążące. To są regulaminy tego sklepu wtedy, tak? Tak, tak, regulacje wewnętrzne, tylko że po prostu są nieważne, jeżeli nie znajdują poparcia w przepisach prawa. Zgodnie też z ogólną zasadą prawniczą, że gdy coś nie jest zabronione, jest co do zasady dozwolone. I też należy zauważyć, że argumentacja, która jest przytaczana przez pracowników sklepów, jest na wielu płaszczyznach wadliwa, bo są podejmowane różne próby takich zakazów. Choćby wskazuje się na kwestię ochrony wizerunku, tylko że to jest argumentacja zasadniczo błędna, bo przepisy te dotyczą wyłącznie ochrony wizerunku osób, a nie rzeczy, czy tam bardziej ekspozycji sklepowych. Teraz jak szukałam sukni ślubnej, podobno no, w salonach nie wolno. Nie wolno, bo wiadomo, że ten wzór jest już określony dla danej firmy i takie kopiowanie też jest nielegalne. Oczywiście w każdej sytuacji można użyć to na dwa sposoby. Katarzyna Skrobisz, sprzedawczyni. Niektórzy mogą fotografować, żeby to wykorzystać i skopiować na przykład. Też może być takiej. Dlatego firmy się nie zgadzają. Raz na 1000 osób może by się ktoś taki trafił. Tak samo nie ma żadnych regulacji na gruncie prawa autorskiego czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które umożliwiłyby wprowadzenie takiego zakazu, bowiem tajemnica handlowa nie obejmuje informacji publicznych, a sklep w sytuacji, w której wystawia pewną ekspozycję, no siłą rzeczy upublicznia jej charakter i tak samo nie ma podstaw prawnokarnych, bo nawet bywały takie rażące sytuacje, w których próbowano wypraszać pewnych konsumentów, wskazując, jakoby doszło do naruszenia miru domowego. Ale to także jest oczywiście błędne, bo jest to przestrzeń publiczna. Za każdym razem, jak jestem w sklepie, automatycznie robię sobie tak zwaną selfie i wysyłam. Co myślisz o tym? Jeżeli jestem sama w tym sklepie, to wtedy korzystam z takiej opcji. To są w ostatnim czasie częste sytuacje. Wiadomo, że inaczej patrzy się na osobę, która robi zdjęcie telefonem i widać, że to jest tam użytek własny, czy wysyła to rodzinie, znajomym z prośbą o radę. Ewa Jarzębska, rzeczniczka jednej z sieciówek ubraniowych. Natomiast inna jest sytuacja,

No jest coś w tym nagraniu nastrajającego pozytywnie. Kebmo o poranku 2273. Ja akurat reprezentuję branżę rowerową, w której często są klienci, którzy fotografują się na rowerach, a później szukają tych rowerów w internecie. I akurat u mnie obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć. Za 9,5 minuty 8, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej. Czy ty wiedziałeś, że polscy deweloperzy budują za granicą na potęgę? Na potęgę budują. Jestem zaskoczony, ale no mile zaskoczony. Deweloperzy bez granic to Dziennik Gazeta Prawna. Przygodę z zagranicznym rynkiem zaczyna właśnie Murapol, jeden z największych w kraju deweloperów mieszkaniowych. Firma przygotowuje projekty w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Z budową 120 mieszkań w Berlinie ma ruszyć w drugim kwartale. Na etapie przedwstępnej umowy zakupu dwóch działek jest inwestycja w szkockim Edynburgu. Budowa 20 apartamentowców w tym mieście ma ruszyć w końcu 2017 roku. Obecnie przyglądamy się kolejnym lokalizacjom. Analizujemy rynki w Rzymie i Barcelonie, zapowiada Michał Sapota, prezes Murapolu. Z budową w Niemczech rusza też PA Nowa. Do połowy przyszłego roku planuje wybudować 38 mieszkań w Bawarii. Ma być to wyższa półka cenowa, a wartość całej inwestycji szacowana jest na 7 milionów euro, co ciągnie polskie spółki na zachodnie rynki. Murapol, który jest jednym z największych deweloperów w Polsce, w 2016 roku sprzedał ponad 3000 lokali, deklaruje, że szuka nowych sposobów na rozwój i od dawna myśli o działalności międzynarodowej. Takim pomysłom sprzyja też sytuacja na zagranicznych rynkach. Z dostępnych danych wynika, że w Berlinie do 2025 roku będzie zapotrzebowanie na 100 tysięcy mieszkań. Deweloperzy bez granic, pisze Dziennik Gazeta Prawna, a w Rzeczpospolitej o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii w kontekście oczywiście Unii Europejskiej i wychodzenia Wielkiej Brytanii z tejże Unii. Ostatni tydzień, aby wyemigrować na wyspy, pisze Rzeczpospolita. 29 marca premier May oficjalnie rozpocznie negocjacje rozwodowe z Unią. To już przesądzone, ale o wiele mniej pewne jest to, co stanie się 29 marca dla obywateli Unii Europejskiej, którzy szykują się do wyjazdu za pracą do Wielkiej Brytanii, w tym wielu Polaków. Daily Telegraph, Sun i inne gazety związane z Torysami zapowiadają, że właśnie wtedy nastąpi cezura. Moment, po którym swoboda przyjazdu na stałe zostanie zlikwidowana. Osoby, które zjawią się po tej dacie na brytyjskich lotniskach lub portach, będą co prawda mogły jeszcze bez przeszkód pracować w Wielkiej Brytanii przez 2 lata, ale po podpisaniu umowy między Brukselą i Londynem o warunkach rozwodu w marcu 2019 roku stracą automatyczne prawo do pozostania na stałe na wyspach. Ostatni tydzień, aby wyemigrować na wyspy, to Rzeczpospolita. Pozostaniemy jeszcze w tematach związanych z Unią Europejską. W Gazecie Wyborczej rozmowa z Adamem Balcerem, szefem Wizy Europa, współautorem raportu Fundacji Batorego o postawach Polaków wobec Unii Europejskiej. No i właśnie, jakie są te postawy? Kiedy zapytać Polaków, czy jesteś za członkostwem w Unii Europejskiej? 80%, jak w niedawnym sondażu CBOS-u, odpowiada tak, mówi Adam Balcer, ale kiedy zapytamy o konkretne kwestie, robi się mniej różowo. Wspólna polityka azylowa, relokacja uchodźców, zdecydowanie nie. Traktujemy Unię komercyjnie jako instytucję, która daje możliwość pracy za granicą i przekazuje nam fundusze. W znacznie mniejszym stopniu dla Polaków ważne są wartości, prawa człowieka, demokracja, rządy prawa. Jeśli konfitury się zmniejszą, a to jest nieuniknione po wyjściu Wielkiej Brytanii, w nowej perspektywie finansowej oraz po postępującej integracji strefy euro, atrakcyjność Unii będzie słabła, mówi Adam Balcer w rozmowie z Gazetą Wyborczą. I jeszcze zapowiedź, myślę, że bardzo interesująca, z Gazety Codziennej. Zwiedzaj za pół ceny. Już po raz drugi Polacy będą mogli spędzić weekend zwiedzając ojczyznę za połowę ceny. Ruszyła bowiem kolejna edycja akcji Polska. Zobacz więcej. Weekend za pół ceny, organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną. Od 31 marca do 2 kwietnia 2017 roku kilkaset placówek turystycznych, w tym hotele, restauracje i obiekty kulturalne, obniżą swoje ceny. Będzie można m.in. spłynąć kajakami najczystszą rzeką Opolszczyzny, Budkowiczanką, zwiedzić Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, czy skorzystać z parku linowego w Górznie w województwie kujawsko-pomorskim. To ja ten kajak biorę. Kajak? Budkowiczanka. Na pewno piękna rzeka. Nie byłem, ale z pewnością. Nie, na pewno. Marcin Pośpiech, ten ptak, co tu było godzinę temu. Szukam ptaka. Czarny z dzióbkiem. Przepraszam, to nie był ten ptak. To nie, o, tu, to nie ta gazeta. Mamy. To tu. To kos. Kos. Jednak. Ale to słuchacze czy ty? Słuchacze, no weź. Słuchacze, tylko że chłopczyk.